100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Najwyższy stopień ostrzeżenia przed ulewami na Dolnym Śląsku. Opolszczyzna zabezpiecza zbiorniki retencyjne. W prokuraturze ciąg dalszy przesłuchania Ryszarda Czarneckiego. Grad krytyki spadł na Niemcy po decyzji o zawieszeniu zasad strefy Schengen. Nad Dolny Śląsk dotarły intensywne opady deszczu. Od dziś do niedzieli w związku z nadciągającym niżem genueńskim Boris w regionie może spaść nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Sytuację śledzi Paweł Pawlica. Noc i poranek były spokojne. Strażacy nie odnotowali zwiększonej liczby zgłoszeń w związku z intensywnymi opadami deszczu. Ale prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne są niepokojące, dlatego na Dolny Śląsk dotarła dodatkowa kompania przeciwpowodziowa strażaków z województwa lubuskiego. Mówi Wojciech Walens, rzecznik dolnośląskich strażaków. Jest to 36 strażaków i 10 pojazdów ratowniczych. Jeszcze przed południem posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego zwołali zarówno wojewoda dolnośląski i prezydent Wrocławia. W mieście odwołano wszystkie imprezy miejskie oraz rozpoczęto opróżnianie zbiorników retencyjnych i kolektorów burzowych. Wrocław, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na potężne opady deszczu szykują się władze powiatu nyskiego na Opolszczyźnie. Monitorują stan wód na Białej Głuchołaskiej i Nysie Kłodzkiej. Zabezpieczają zbiorniki retencyjne i kluczowe budynki, tak jak szpitale, mówi Daniel Palimonka, starosta Nyski. Zbiorniki na dzisiaj są dość opróżnione, więc mogą przyjąć sporo wody. Jednakże w sytuacji nie jesteśmy w stanie perfekcyjnie przewidzieć, dlatego szykujemy się na różne warianty. Oczywiście też zabezpieczamy nasze placówki, które mogą być w takim teoretycznym obszarze zalania, czyli nasze szpitale, szczególnie szpital w Głuchołazach. Tam prace dzisiaj będą trwały na tym, aby zabezpieczyć te najniższe kondygnacje. Na jutro rano zaplanowano spotkanie powiatowego sztabu kryzysowego. Prokuratura kontynuuje przesłuchanie Ryszarda Czarneckiego i jego żony. Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Żona byłego europosła PiS pracuje na tej uczelni. Szkoła miała oferować wybranym osobom możliwość zakupu dyplomu MBA. Dopiero po przesłuchaniach prokuratura oficjalnie poinformuje o treści stawianych im zarzutów i ewentualnych środkach zapobiegawczych. To sprawa dla służb. Politycy nie powinni jej wykorzystywać, powiedziała w Polskim Radiu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Takie rzeczy trzeba maksymalnie odpolityczniać. Jeżeli jest podejrzenie o przestępstwo, to stosowne instytucje działają. Polityczny koloryt trzeba tutaj zdjąć i absolutnie nie powinno go być. Ryszard Czarnecki został zatrzymany wczoraj po południu na warszawskim lotnisku Okęcie. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana także jego żona Emilia Hermaszewska. Przemyt przeszło kilograma kokainy na lotnisku Chopina, udaremniła Krajowa Administracja Skarbowa. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 1 100 000 zł. Szczegóły Tomasz Zielenkiewicz. Funkcjonariusze skontrolowali 31-letniego obywatela Nigerii, który przyleciał z Paryża. Mężczyzna zachowywał się nerwowo. Na pytania odpowiadał niejednoznacznie i niespójnie. Test wykazał obecność kokainy w organizmie. Mężczyzna przyznał się, że połknął 86 kapsułek z tym narkotykiem. Przewieziono go do szpitala, gdzie tomografia potwierdziła obecność w jego organizmie kilograma 250 gram kapsułek z kokainą. Decyzją sądu Nigeryjczyk został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Kolejne kraje po Polsce krytykują Niemcy. Jednostronne likwidowanie zasad strefy Schengen nie może być odpowiedzią na kwestię migracji, oświadczył premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Niemcy zdecydowały, że od poniedziałku wprowadzają tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych kraju. Mają obowiązywać przez co najmniej pół roku. Wyrywkowe kontrole na wszystkich granicach kanclerz Niemiec tłumaczył sukcesem tego modelu. Przez ostatni blisko rok, odkąd wprowadzono je na granicach m.in. z Polską, policja i Straż Graniczna namierzyły ponad 50 tysięcy nielegalnych imigrantów, ponad 30 tysięcy skutecznie zawracając. Liczba osób nielegalnie wjeżdżających do Niemiec spadła, także dlatego, że wprowadziliśmy kontrole graniczne i teraz, na początku tego tygodnia, zdecydowaliśmy rozszerzyć je na wszystkie granice Niemiec na tak długo, jak to będzie możliwe. Osiągnęliśmy zauważalne efekty. efekty i nie zejdziemy z tej skutecznej drogi. Przekonywał w Bundestagu Olaf Scholz. Od dzisiaj niemiecki parlament zajmuje się pakietem bezpieczeństwa, czyli zmianami w ustawach, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa w kraju, przede wszystkim przez ograniczenia w pozwoleniach na broń, ułatwienia w kontrolowaniu ruchów islamistycznych oraz przez regulacje ułatwiające odsyłanie z Niemiec imigrantów z przestępstwami na koncie i radykalizujących się. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś na wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże oraz opady deszczu, miejscami silne. Najwięcej deszczu ma spaść na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, w Sudetach opady śniegu. Bardzo duża różnica temperatur, na zachodzie tylko 12 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do nawet 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 10. Dobrego dnia. Witamy Państwa serdecznie po raz drugi w czwartek, 12 dzień września. Dziś to jest dzień, w którym po raz ostatni już w tym tygodniu sięgamy po naszą płytę tygodnia. To za chwilę się wydarzy, ale na początek przywitajmy się tak jak przystało. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do południa. Wonder Horse rozpocznie tę godzinę. To jest jedna z nowszych pozycji na naszej antenie. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pour me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. Spill me all your secrets, I'll sell you out for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark, something dark. And hush now, sing one just for you. And perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, these empty rooms. So high. 9 minut po 10. To jest fragment płyty Midas, czyli najnowszej płyty formacji Wonder Horse, która u nas na antenie gości od czasu do czasu. Zachęcamy do głosowania przy tej okazji, głosowania na utwory również z tej płyty na naszej liście przebojów. Do 12 jutro głosujemy, a przypomnijmy, lista przebojów to jedna z audycji, które podczas festiwalu Great September właśnie z Łodzi, z festiwalowego terenu, będzie nadawana. Sięgamy teraz po naszą płytę tygodnia, czyli najnowszy album Freda Gibsona, Freda Again. Tym razem wspólnie z nim zagra nam Sampha, czyli jeden z popularniejszych alternatywnych raperów tego młodego pokolenia. To Fearless. Nowej płyty Fred Again i Sampha. Tutaj taki skrót myślowy o tym raperze, bo oczywiście w hip-hop on się angażuje bardzo intensywnie, ale to nie tylko raper, bo przecież także R&B, także muzyka elektroniczna u Samphy króluje. 13 minut 14, już w zasadzie po godzinie 10. Za kilka chwil o Angelusie porozmawiamy, o bardzo wyjątkowej nagrodzie literackiej. To dosłownie jeszcze chwila dzieli nas tylko od rozmowy na temat tego, kto w tej finałowej siódemce się znalazł między innymi. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 16 minut po godzinie 10 i to jest ten moment, kiedy między innymi o Angelusie będziemy rozmawiać. Z nami w studiu Trójki Irek Green. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście Angelus jest tematem numer jeden, ale nie tylko o nim powiemy. To za kilka chwil. Na początek jednak chciałbym wyjść od Angelusa właśnie. Angelusa, czyli bardzo wyjątkowej nagrody literackiej, która skupia się na konkretnym obszarze. Tak, to rzeczywiście jest, powiedziałbym, nawet nagroda trudna do opowiedzenia. Mhm. Bo ona dotyczy autorów pochodzących z 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I jak mawiała pierwsza przewodnicząca tego jury, rosyjska poetka i dysydentka Natalia Gorbańska, są to kraje, które dotknęły obydwa totalitaryzmy XX wieku. A dlaczego trudno się o tym opowiada? Bo jeśli na język polski zostaje na przykład przetłumaczona książka węgierska, ale sprzed 20 lat, to my oceniamy ją w Polsce, mówiąc językiem branżowym, jako nowość. Tymczasem ona dawno już istnieje gdzieś na wielkich przestrzeniach literatury europejskiej czy światowej. Myśmy sobie uświadomili w tym roku rzecz w jakimś sensie niesłychaną. Znaczy, wiedzieliśmy to zawsze, ale być może trzeba zacząć o tym mówić. Że Angelus stał się, czyli Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus, stała się naprawdę literackim drogowskazem Europy. Tę nagrodę, do niej byli nominowani albo ją otrzymywali. W dwóch wypadkach późniejsze laureatki Nagrody Nobla, czyli Svitlana Aleksijewicz i Olga Tokarczuk. Krótko po nagrodzie Angelusa Międzynarodowego Bookera zdobywa Georgi Gospodinow. Laureatkami tej nagrody są, nie wiem, Józef Szkworecki, Ginter Grass, ale też Julii Andruchowicz, Oksana Zabuszko. Wielkie nazwiska europejskiej literatury. To jest Dubrawka Ukreślić, mi się jeszcze przypomniał. Bo to jest już, to będzie 19 edycja. To jest 18 laureatów, których nazwiska w literaturze światowej po prostu znaczą. One w bardzo istotny sposób definiują, i teraz uwaga, nie definiują jakąś środkową Europę, tak? Czy tożsamość środkowoeuropejską. Tu się pojawia zupełnie nowy fenomen. Dlatego ci autorzy, te autorki są tak niezwykle w świecie obdarzone takim szacunkiem, bo one definiują geografię kulturową Europy. A geografia kulturowa Europy nie ma nic wspólnego z granicami administracyjnymi państw. Mówimy o tej części Europy, a nawet jeśli byśmy pomyśleli o Europie jako całości, która w chwili obecnej, czy to się komuś podoba, czy nie, jest absolutnie sztucznym tworem. No i tutaj też zmienia się kontekst też przecież na przestrzeni lat, no bo to, co 20 lat temu zostało napisane, już też ma trochę inny wymiar obecnie w 2024 roku, zwłaszcza, że mówimy tutaj o tym bardzo specyficznym obszarze Europy, no i też tę różnorodność środkowoeuropejską nawet widać w finałowej siódemce tegorocznego Angelusa. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie parę słów na temat tego, co w tej siódemce rzeczonej się znalazło. Wymieńmy najpierw te tytuły, jeśli można. To jest austriacka autorka Monika Helfer z książką Hołastra w tłumaczeniu Arkadiusza Rzychlińskiego, wydane przez wydawnictwo Filtrzy. Andrzej Kurkow, Stare pszczoły, w tłumaczeniu Magdaleny Hornung, oficjalna literacka Noir Cyr Blanc. Cieszymy się, że znowu ukraiński autor, czy ukraińska autorka jest w tym gronie, dlatego że ta nagroda tę literaturę ukraińską przez lata widziała być może najbardziej. Mamy czworo ukraińskich laureatów. To jest Jurij Andruchowicz wspomniany, to jest wspomniana także Oksana Zabuszko, ale też Serhii Żadan i Katarzyna Babkina, a teraz nominowany Kurkow. Dwie pozycje polskie. Małgorzata Lebda, Łakome, wydane przez Znak, i Tomasz Różycki, Złodzieje Żarówek, wydawnictwa Czarnego. Oleg Serebrian, Pod prąd, w tłumaczeniu Radosławy Jankowskiej Laskar, wydawnictwa Amaltea. To mołdawski autor jest i on mnie niezwykle fascynuje, gdyż on pełni funkcję wicepremiera rządu Mołdawii. I ja, jeśli można korzystać z mojej ulubionej anteny, chciałbym zaapelować do polskich polityków. Już nie mówię premier czy wicepremierowie, może wicepremierowie to raczej nie, ale ani premier, ani żeby ministrowie, jakiś podsekretarz stanu chociaż usiadł i napisał literaturę piękną, bo świat jest po prostu piękniejszy, kiedy politycy czytają i piszą. No tak, z tym piszą to ja sobie tak tu żartuję, chciałbym, żeby w ogóle czytali. Większość czyta, dobrze, tak, nie, mówię nieprawdę, czyta, ale niech czyta więcej i pisze więcej. A więc Oleg Srebrian i Pod prąd. Później, nie pierwszy raz nominowana do tej nagrody, wybitna rumuńsko-mołdawska artystka Tatiana Tibulak, Szklany ogród, w tłumaczeniu Kazimierza Jurczaka, wydawnictwo książkowe Klimaty. I tę stawkę finałową zamyka Benedek Tot, Trupi bieg, w tłumaczeniu Elżbiety Sobolewskiej, wydane przez Biuro Literackie. Jest to autor węgierski. A zatem mamy tę reprezentację w taki oto sposób ułożoną. Pozycja rumuńska, mołdawsko-rumuńska, ukraińska, austriacka, dwie polskie i węgierska. Jeszcze nad tym tak teraz, kiedy to mówiłem, pomyślałem sobie, że to bardzo są wiodące literatury w świecie europejskim teraz, te kraje. To bardzo są istotne głosy. Te książki zresztą tegoroczne nie są szczególnie stare w takim znaczeniu, o jakim mówiliśmy, prawda? Ale czy mogę się odnieść do tego, co powiedziałeś o tych 20-letniej odległości, 30-letniej często? A tak, Szkłorecki tak otrzymał nagrodę za starszą znacznie książkę. To też świadczy o tym literackim drogowskazie, o którym powiedziałem. To znaczy, że jeżeli tej nagrody jest w stanie wybrać przetłumaczone na język polski książki po tylu latach, bo one wciąż pozostają aktualne, one się w żaden sposób nie zużyły, nie zestarzały, nie przestały odnosić się do rzeczywistości obecnej i coś nam o niej mówić. Także te dwa poziomy. Pierwszy, znamienite grono nagrodzonych, i drugi, wyszukiwanie, co oczywiście w pierwszej kolejności jest zasługą tłumaczy i wydawców, ale wyszukiwanie w tym gronie książek tłumaczonych, ale nie będących tym wyścigiem dorocznym, tegorocznym. My wszyscy w nagrodach czekamy na to, że w zeszłym roku coś się ukazało i mamy rok na to, aby rozmawiać. Dostanie, nie dostanie, będzie nominowana. A ta nagroda ma w sobie jakiś taki spokój ponadczasowości czytania literatury bez tej nadmiernej ekscytacji i dynamiki współczesnych czasów. Co nie zmienia faktu, że ona w sposób dość mocny realizuje potrzeby również współczesne. Pula nagród w Angelusie to jest ponad 200 tysięcy złotych, z tego 150 tysięcy w nagrodzie głównej, wyróżnienia po 5 tysięcy dla wszystkich nominowanych jako pierwsza nagroda w Polsce. Zrobiliśmy to kilka lat temu, teraz staje się to coraz bardziej popularne, aby nagradzać finansowo również tych, którzy nie zdobędą ostatecznej nagrody. 40 tysięcy dla tłumacza książki, która zwycięży, bo automatycznie, jeżeli zwycięża książka z zagranicy, to tłumacz otrzymuje nagrodę. Jeśli będzie to książka polska, wówczas jeżeli w osobnym głosowaniu wybiera ich zdaniem najlepsze tłumaczenie spośród. I ostatnia rzecz, którą koniecznie trzeba powiedzieć. Od dawna towarzyszy temu konkursowi plebiscyt czytelników. Jest to nagroda imienia Natalii Gorbaniewskiej, o której już wspominałem, która ma swój materialny wymiar. Znaczy, głosują czytelnicy, otwieramy te bramki do głosowania 1 października, to głosowanie trwa do 18, bo nagrody wręczamy 19 października. Ten materialny wymiar to jest 3-miesięczne rezydencje stypendium we Wrocławiu. Tak się złożyło, że całkiem niedawno pożegnaliśmy zeszłoroczną laureatkę Tamarę Dudę z Ukrainy, znakomitą autorkę, która właśnie wyjechała z Wrocławia po tym 3-miesięcznym stypendium. I to jest Angelus tegoroczny, czyli poza tym, że nagroda główna, no to też nagroda dla tłumacza, nagroda także wręczana, to znaczy nagroda jakby dyktowana tym, co wybiorą czytelnicy internetowo właśnie. No ale też przy okazji mamy równolegle, mamy tutaj literaturę piękną, ale też poezja bardzo istotna, czyli Silesius. Kilka lat temu, z racji pandemii, bo wówczas taka była konieczność chwili, myśmy połączyli dwa odrębne wydarzenia, czyli Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius i Nagrodę Literacką Środkowej Europy Angelus w jedną galę, w czasie której łączymy przyznawanie tych nagród, co w tym roku we Wrocławiu chyba nie tylko ma szczególne znaczenie, dlatego że w tym roku mija 400 lat od urodzin Angelusa Silesiusa, Anioła Ślązaka, czyli patrona obu nagród. Rada Miasta Wrocławia taki właśnie rok ogłosiła. Rok Anioła Ślązaka. Więc bardzo się cieszymy, że jest ta możliwość połączenia w tak szczególnym roku. Laureatkę za całokształt pracy twórczej znamy już od maja. Jest to Marzanna Bogumiła Kielar, jeśli chodzi o Silesiusa. Oprócz tego zostaną wręczone jeszcze dwie nagrody i wyróżnienia dla wszystkich oczywiście nominowanych, również w wysokości 5000 złotych, ale w kategorii książka roku to jest Justyna Bargielska, Wybór stand-upów Biura Literackiego, Kacper Bartczak, Czas kompost Biura Literackiego, Dominik Bielicki, Wielki Ping-Pong, wydawnictwo J, Darek Fox, Patriotka, wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, i Justyna Kulikowska za książkę Obóz Zabaw, również wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Apeluję w tym miejscu, żeby Centrum Animacji i Kultury skróciło nazwę wydawnictwa do tego, że to jest już całkowicie nie dzisiejsze. I mamy kategorię debiut, już kończę, Opal Ćwikła, UFO Porno, Staromiejski Dom Kultury, Martyna Pankiewicz, Czym się żywi Ziemia i Martwi, wydawnictwo Papier w Dole i Urszula Sikora, 13 miesiąc, wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Czas nas goni, więc musimy kończyć, ale moglibyśmy rozmawiać długo o Angelusie. Zapraszamy do śledzenia i głosowania, no bo przecież mówiliśmy o tym, że wyborów także dokonują czytelnicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Irek Green był z nami dziś w programie Dobrego Dnia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobrego dnia. Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa, obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje od czwartku do soboty i audycje. Popołudniowe zapraszamy do Trójki i Rotacja. Już dziś. Nowe w piątek, pierwsza Trójka Lista Przebojów i Muzyczny Klub Trójki. W sobotę Tygodnik Muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty za co go pokochasz? A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach jest godzina 10:31. Piknik naukowy. Dziś psycholodzy z Uniwersytetu SWPS na tapecie, bo to właśnie oni przeprowadzili badanie, w którym chcieli sprawdzić cel stosowania makijażu. Na ile jego intensywność i forma mogą się różnić w zależności od okazji i kontekstu, kiedy i dlaczego, w zasadzie czemu może posłużyć on jako metoda kamuflażu. O historii makijażu i jego współczesnej odmianie w Pikniku Naukowym, jak zawsze, Monika Suszek. Przypuszcza się, że historia makijażu ma swój początek w starożytnym Egipcie, kiedy to Egipcjanie odkryli zdolności olejów zapachowych i od tego momentu ich przemysł kosmetyczny piął się wyżej i wyżej, aż stał się ważnym elementem życia codziennego bogatych Egipcjan, mówi profesor Kamil Kuraszkiewicz z Zakładu Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na pewno był w starożytnym Egipcie od co najmniej 3000 lat przed naszą erą. W Egipcie był dość intensywnie stosowany i przez mężczyzn, i przez kobiety, właściwie przez cały czas trwania faraońskiej cywilizacji. Oczy były obrysowywane kochlem, czarnym barwnikiem i trochę podobnie jak w Polsce w latach 70. zielone pola nad oczami, które podmalowywano szminką zrobioną z malachitu. Kochl do dzisiaj jest stosowany w niektórych częściach świata, natomiast zielony poza walorem magicznym miał przede wszystkim wartość estetyczną. Zieleń jest kolorem odradzania, odnowienia życia. Makijaż w starożytnym Egipcie oraz Indiach spełniał dwie funkcje: zdobniczą i higieniczną. Kochl stosowany w makijażu oczu miał je przede wszystkim chronić, mówi psycholog Małgorzata Teixeira de Sousa z Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Zachowań Społecznych na Uniwersytecie SWPS. Funkcja ochronna makijażu i ozdobna od bardzo dawna idą ze sobą w parze. W wielu starożytnych kulturach ludzie stosowali różne substancje na skórę, aby uchronić się przed słońcem, insektami, ale także jako forma kamuflażu, na przykład w starożytnych kulturach afrykańskich czy azjatyckich. Różne naturalne barwniki i pasty były stosowane do ochrony skóry przed słońcem i insektami, ale również był używany jako właśnie kamuflaż po prostu na przykład do walki czy w lesie. A współcześnie? Po co nam makijaż? Naukowczynie z Uniwersytetu SWPS postanowiły sprawdzić, jak ilość nakładanego makijażu i sposób jego aplikacji zmieniają się w zależności od kontekstu. Badanie było przeprowadzone wyłącznie na kobietach. Postawiliśmy nasze badane przed takimi czterema bardzo życiowymi kontekstami sytuacyjnymi, w których właśnie spodziewaliśmy się, że ten makijaż powinien być nakładany nieco inaczej, ponieważ kobieta chce osiągnąć inne efekty. I na przykład idąc na spotkanie towarzyskie, na którym spodziewa się atrakcyjnego mężczyzny, który potencjalnie mógłby zostać jej partnerem romantycznym, kobieta powinna włożyć więcej wysiłku, by podkreślić czy poprawić swój wygląd makijażem, i tak rzeczywiście było. Za to postawiona w sytuacji zagrożenia, na przykład kobieta deklarowała stosowanie mniejszej intensywności makijażu z mniejszą starannością, i tutaj ten wynik był właśnie dla nas bardzo ciekawy. Mieliśmy taką dodatkową zmienną, była nią motywacja do zrobienia dobrego wrażenia, która była niższa tutaj niż w innych kontekstach sytuacyjnych, co sugeruje, że przewidując potencjalne zagrożenie, przygotowując się na takie spotkanie towarzyskie, takie jak tutaj nachalny mężczyzna, kobiety miały mniejszą motywację, aby imponować swoim wyglądem. A na ile makijaż dodaje odwagi w kreowaniu swojego wizerunku? Były bardzo ciekawe badania przeprowadzone. Przeanalizowano samoocenę kobiet bez makijażu w fazie placebo oraz po profesjonalnym nałożeniu makijażu na różnych poziomach intensywności. I w fazie symulacji, w fazie makijażu placebo, czyli kiedy zostały nałożone tylko takie kosmetyki bezbarwne, ale kobieta myślała, że ma nakładany makijaż, w tym warunku eksperymentalnym kobiety uważały się za bardziej kobiece, zdrowsze i z wyższą samooceną niż bez makijażu. W fazach rzeczywistego makijażu te oceny były wyższe niż w tej fazie symulacji, natomiast zadowolenie z wyglądu i samooceniana atrakcyjność nie różniły się między fazą symulacji a fazą rzeczywistego makijażu. Więc ta rzeczywista zmiana wyglądu lub jej oczekiwanie mogą różnie wpływać na specyficzne obszary samooceny. W badaniu wzięło udział ponad 900 kobiet. Mierzono m.in. deklarowaną przez nie intensywność nakładanego makijażu, liczbę zastosowanych kosmetyków i staranność aplikacji. Za każdym razem uwzględniono okazję i kontekst, do którego dostosowany był makijaż. Był to zwykły dzień w pracy, piątkowe, neutralne spotkanie towarzyskie, w którym miał uczestniczyć atrakcyjny mężczyzna, oraz spotkanie z udziałem mężczyzny, którego kobieta postrzega jako zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Monika Suszek powróci w kolejnym odcinku Pikniku Naukowego, oczywiście w poniedziałek po godzinie 10.30. Już teraz zapraszamy. A muzycznie u nas In Excess, to coś na rozruszanie, Needs You Tonight. Taki tytuł nosi to nagranie. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Na zegarach 10.37, Anuszka chyba chodzi już, ja to czuję pod stołem. God is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Tonight, 'cause I'm not sleeping.

song that's gonna save my life as I scrape for sanity. Tried Lexapro and what else I don't know, but still they can't agree. Come along, come along, come along with me. Come along a little longer, come along with me. This song is gonna save my life, it's gonna set me free. As long as I'm riding, I know that I'm fine, it's the only remedy. Come along, come along, come along with me. Come along, we'll get stronger, come along. Niebawem Duff McKagan wystąpi w Polsce z tym materiałem między innymi, bo to jest ta inna odsłona jego jako artysty. 13 października w warszawskiej Stodole na koncert będzie można się wybrać, a wcześniej oczywiście na antenie Trójki, jak być może Państwo słyszeli przed momentem i zaczęli się Państwo domyślać, rozmowa z tym wyjątkowym artystą w którejś rotacji. O tym jeszcze będziemy przypominać, mówić i zapowiadać. A tymczasem porozmawiamy o filmach. Fajny film. Piotr Głowacki pozostaje niezmiennie bardzo zajętym aktorem zarówno na planach filmów fabularnych, jak i seriali. Jedna z jego kinowych premier będzie miała miejsce jeszcze w tym miesiącu. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Twoja wrześniowa premiera to film Wiesława Palucha Idź pod prąd. No i myślę, że taka szczególna rola. Jak ty sam do niej podszedłeś? Tak, no bardzo, bardzo ciekawa, bo kolejna rola ojca, ale też kolejne podejście do tematu lat 80. Esbecja. To jest ciekawe, bo za każdym razem odkrywam jakieś inne odcienie tych tematów, a tutaj przede wszystkim to, co było najistotniejsze, to znowu spotkanie się z młodymi aktorkami i aktorami i z tą energią też z mojej młodości, bo ja jeszcze się załapałem na punka i takie też, takie wspomnienia, no, takie czysto ludzkie. Czyli miałeś jakieś tutaj skojarzenie skojarzenia sentymentalne z punkową grupą KSU, no bo o niej to jest opowieść? Tak, pomiędzy moimi wszystkimi kasetami była też kaseta KSU, ale ja nie byłem takim punkiem. Słuchałem, to były lata 90-94, to już był taki moment, kiedy już zaczynał pojawiać się rap i trochę to wszystko się zmieniało, więc słuchałem. Ja wtedy byłem bardziej taki lajtowy i wchodził mi bardziej tilt. Idź pod prąd, to wrześniowa premiera, a co dalej? Czy możemy spodziewać się twoich kolejnych ról jeszcze w tym roku, zarówno tych kinowych, jak i serialowych? Tak, no teraz jestem na planie serialu Zmora, to jest serial dla Maxa, znowu Podróż, serial kryminalny i tajemniczy, mroczny, myślę, że będzie wart oglądania. No, ale to nie jedyny serial, w którym grasz, albo w którym niedługo cię zobaczymy. No jeszcze jest, znaczy to nie serial, choć seria. To będzie Planeta Singli, kolejna odsłona o miłości. I Marcel tutaj będzie odgrywał znaczącą rolę. No dobrze, no a co z filmami kinowymi? Bo właściwie wiele już ostatnich sezonów to była częsta praca na planach filmów fabularnych. Tych dla młodszych odbiorców, tych dla dorosłych. Także na brak zajęć nie narzekałeś. No, czekam na premierę drugiej części Detektywa Bruno, czyli Złoto Bałtyku. Czyli jednak część druga się szykuje. Tak, już jest gotowa, znaczy już zagrana, a teraz jest na stole montażowym. Bardzo lubię tę przygodę. I też lubię to robić, bo moje dzieci uwielbiają ten film i to było trochę takie spełnienie ich marzenia, bo po pierwszej części cały czas się dopytywali, kiedy następny detektyw Bruno będzie. No to jak już będzie drugi, to może będą i kolejne i powstanie cała seria związana z detektywem Bruno. Myślę, że takie nadzieje przyświecają nie tylko jakimś naszym wiernym widzkom i widzom, ale i producentom. No a jeśli chodzi o dorosłą publiczność, są jakieś plany, projekty, coś się szykuje? Tak, jestem w rozmowach nad kilkoma projektami. Myślę, że ruszą jesienią. Jesień, zima, wiosna. W tej chwili już pracujemy nad tym, żeby poukładać plany tak, żeby się udało. No ale na razie mamy premierę filmu Idź pod prąd o grupie KSU. Komu szczególnie poleciłbyś ten film? Ten film jest, myślę, że dla wszystkich. Dla młodych, tylko że jest to taki komunikat do młodych. Idź pod prąd od nas starszych. Dla ludzi w moim wieku jest to czas, myślę, że wspomnień i też taka opowieść o międzypokoleniowości, ale i dla ludzi starszych, którzy wtedy byli dorośli i byli rodzicami tych punkowców. Więc w sumie wielopokoleniowa opowieść, a przede wszystkim opowieść o tym, że konsekwentnie, kiedy się idzie pod prąd, to nadal się idzie do przodu, ale swoim własnym rytmem. Jest to też okazja, to jest super w tym filmie, okazja do posłuchania tych piosenek na nowo. Z Piotrem Głowackim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a najnowszy film z udziałem aktora, Idź pod prąd, jeszcze przed oficjalną premierą, będzie można zobaczyć na zbliżającym się Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie głównym. Nie jest pełna 10 minut do 11. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop, kryta. Nie powiem ci, że kocham, rzucę, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, w duchu Westside. Chciałem East Side, zagram Chillside. Przecież świat to czami, dziecka, pensja, prezesa. Spłaciłem długi mamie zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Obczaj nasz blask, interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważne jak ci, wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra świat. Ludzkich złudzeń, nasze odbicia kałuże. Za plecami pnie się świat kogurze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SGR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up, podpisałem papier. Szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczy wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje. Od życia, bolesne.